ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم راغلی کفار ورتوای غوژ ونیسه ملګری دې ثوای دویل ثوای کفار ویل وای برای د شپې بیت المقدس ته ولاړم او بیرته راغلم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل کده دغه ویلی وی رشتہ وای او دغه ورځ څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صدیق وبللسو او مسیلمته ثویل کیږي کذاب. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه د ثابت او خالص ایمان په سبب ټول خلق صدیق وای او بیا کفارو د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم څخه د بیت المقدس د علامو په پښتون شروع وکړه. هو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم هل تتللی وو بیت المقدس ته داخل سوی وو د انبیاء علیهم السلام امامت یې کړی وو او بیا اسمانو ته وخیژول سو. خدای علیه الصلاة والسلام هلته د دې د پاره نو وتللی چې د مسجد پر عمودو کلکنانو او دروازو فکر وکي او نشانی کی. کم وخت چې کفارو د بیت المقدس علامې غوښته الله جل جلاله بیت المقدس د دې علیه الصلاة والسلام ومختک شیشاوه او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يه په مفصل ډول علامه بیانولې د هر شي مفصل بیان یې ورته کاوه ځکه دی عليه صلوات و سلام یې ویني او ورته ګوري. خو بیا هم کفارو ایمان نه راوړي. کفار وویل زموږ قافله چې د شام څخه را رهیده هغه دې په لار کې ولیدل. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو قافله مې ولیدل او په فلانی منطقه کې و د قافلې په مخ کې سر اوښ دی او دوی غرارې پر باندې دي یا پر بار دي او قافله به په فلانی ورځ دلته را ورسیږي. واقعا هم قافله په هغه ورځ را ورسیدل. هغه سر اوښ یې په مخ کې و او هغه دوی غرارې پر بار وې. بیا هم منکر کفارو ایمان نه راوړي او د ده علیه صلات و سلام رسالت نو منی. الله جل جلاله فرمایی و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها یعنی که داغ کفار د الهی قدرت طول دلائل ووینی بیا هم دوی د عناد په سبب ایمان نراوڑی یعنی نراوڑی زکه دوی د نمنلو او انکار قصد او اراده کړی و. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د معجزو څخه یو بل معجزه داوه چې حلال سوي بلکې پاخه سوي او کباب سوي په خبري ورته وکړي. قصه داسې و چې یو يهودي شزي د میهماني یا میلمستیا په نامه کباب سوي او په زهرو لړل سوي پس ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراوړي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او اصحاب کرامو ده هغه پسخه د خړولو اراده وکړه. اوله ګوله یا لقمه چې په خلو کې کښې شول هغه پاخه او کباب سوی پس ورته ویل لا تاکلنی فاني مسموم ما مخره زه په زهرو لړل سویم. یوه د اصحاب کرامو څخه هغه اوله ګوله یا لقمه تیره کړې وه او سمو دا ورسته ده هغه زهرو په سبب شهید و وجلسو یا مرسو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ده هغه صحابی په قصاص کې هغه د پسراوړون کې يهودي شزه و وجل. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د معجزو څخه یو هم داوه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په مسجد کې د خرما د درختی یو تنه ولاړه و. کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خطبه ویل د هغې درختی و څنګ یا بغل ته به ودرېدی. په ورسته کې د انصارو څخه یو نفر یو منبر چې درې زینې یې درلودلې جوړ کړي او مسجد ته یې راوړي. د راتلونکي خطبې ویلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر هغه منبر کښېنستی او درخته پرې شول. درختی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فراق په سبب په جرا شروع وکړه. د درختی څخه د زګیروی په شکل आवाज پورته کړي. صحابه کرام هم دغه جرا او زګیروی اوریدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه راښکته سو، درختی تورغلی په غیش کې ونیول، داسې آرامول لکه مور چې خپل کوچنی آراموي. څو درخته چپ او آرام سو. اللهم صلی و سلم علی عبدک و رسولک. رونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو ورځ د قضاء حاجت د پاره د باندې صحرا ته ووتی. په دغه وخت کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داس شی یا ځای نکې پیدا چې په نهام او مستور پاتې سي. خود شیله په یو طرف کې یو درخت ولیدل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک لاس وهغه درخت ته اشاره وکړه چې راسه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای په والله هغه درخت داس را رہی و چې د شیلیم ځکه ترل او دد علیه الصلاه والسلام ومخته ودرېدل او بیا یې بل درخته په اشاره را وغوښتل. هغه هم پر دغه قصه مرتراغله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل ستر په وکی او بیا یې دتلو اشاره ورته وکړه. هر درخته برته وهغه خپل ځای ته ولاړل. اللهم صلی و سلم و بارک علیه. د بنی سلیم د قبیلې څخه یو نفر و مکه مکرمه ته راغلی. قریش ورته وویل دغه نفر ساحر دی، پام کوه چې خبرې وانه وره. په خپل سحر سره ستا او ستا د کورنۍ په مابین کې جلاوالی راولي. سړی چې حرم شریف ته ورغلی ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام سره ناسته. سړی ورغلی ورته ودرېدی او ورته وای په والله دم ځکی پر مخ می تر هر چا بد در څخه راځي او کستا قوم نوای ما به وجلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل آیا شاهدی ادا کوي چې زه رسول الله يم؟ سړی وای زه غواړم چې حلال دکم او ته وای مسلمان سه. په والله کدغه سمساره ایمان راوړي زه به ایمان نه راوړم. دغه سړی سره یو سمساره ورسره و چې پر لارې یې نیولې و او اوس یې اشاره و هغه سمساریته و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل سمساره کمه ده؟ سړی ویل زما په جیب کې ده. ویل راوی پاسه. سړی سمساره راویستل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ویل ای سمساره زه څوک یم؟ سمساره ویل ته رسول الله یې، صلوات الله و سلامه علیک یا رسول الله. ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر ښکاره معجزه او د ده علیه الصلاۃ والسلام پر نبوت ډیر دلائل موجود دي. لمر روشانه دی خو علت د شوپرک په سترګو کې دی چې نه یې ویني او نه یې لیدلای سي. و مکه مکرمه ته نږدې په حدیبیه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یو زر او 1500 اصحاب کرام ورسره و او ابي ندر لودلي. فقط د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره د ده عليه الصلاه والسلام د اوداسه د پاره په یو مشکوله کې او به موجود وي. اصحاب کرام پر راټول سو او ویل يا رسول الله او به نلرو خلق د تندمري فقط د غيوا مشکوله او بده چې ستا د اوداسه د پاره دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه اوبو په لوشي کې خپل مبارک لاس کشیشاوه او د مبارک ګوتو څخه یې اوبره بهیدلې ترڅو یو زر او 1500 نفر وبسوه او خپل نور لوشي هم په اوبو دکړل. ورونو د خندق یا احزاب په غزا کې جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه ولیدل چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خندق کینی او خلیزنی بهیجه. خندق خو تاسو ته معلوم دی چې ډیره اوږده منطقه و. د مدینه منوره څخه نیولې بیا د احد تر غره پورې او صحابه کرامو دغه کندل پلاس یا په ډیر بسیط او ساده سامانو سره کول. د مسلمانانو فقر، غریبی او لوږه وداسې اندازې ته رسیدلی و چې بیل الله جل جلاله بل څوک ندی په خبر. د ډیر لوږې په سبب یې پر نسو دبرې تړلې وې او دغه لوی اوږد او ژور خندق یې کندی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل د دوی سره د خندق په کیندلو کې کار کاوه. کبه په خندق کې لو او سخته ډبره په مخه ورغله، هغه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماتول. هر ډبره چې به پر صحابه کرام سخته سو، د هغه ډبره شکایت به ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکاوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هغه سخت دبره ماتول. جابر رضی الله تعالی عنه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستړی او وږی دی، نو خپل شذ ته ورغلی او ویل مش په کور کې د خړولو د پاره یو شی لرو. شذ ویل یو کوچنی وری یا سرلی او تقریبا نیمن د اوربوش اوړه لرو. جابر رضی الله تعالی عنه وویل سرلی به حلال کو او ډوډۍ به پخا کو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به د څو لږ اصحاب سره میلمه کو. خیر، سرلی یا وری حلال کی او جابر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی، پټ په غوښ کې ورته وویل یا رسول الله زما سره لږ خوارستا چستا او در او د درو څلور نفرو بسیج، نو هر څوک چې ستا خوښ بی هغه در سره راوله چې زمر سره دغه خواړه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اصحاب کرامو کې ځخ کړه، یا قوم جابر تاسو میلمانه کړی یاست. جابر رضی الله تعالی عنه چې دا اعلان واوریدی پوسو چې پوره لشکر را رهی دی، څوک خواړه ورکولای سي؟ جابر رضی الله تعالی عنه وخپل شذ ته په تلوار ورغلی او ویل شذ رسواسوم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ټول اصحاب سره را رهیدی، مگر د مسلمان شذ و ایمان او عقیده ته وګوري. کده نن ورځ د شذ څخه یو شذ وای کور به پریشی وای چې رسوا دې کړم، مگر یا مسلمان شذ ویل تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل چې موږ دغه شی لرو؟ سړی وویل هو، ما ورته وویل چې د درو څلورو نفر خواړه لرو. شذ وویل غم یې مکوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل کار پوهیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر تصرف د مسلمانانو اطمینان او اعتماد و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجابر رضی الله تعالی عنه تول پدیګ او اورو کار ملر ترڅو چې زدرزم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کور ته ورغلی ویل ده چې پدیګ کې غوښه پخیږي او په تنار کې ډوډۍ، نو یې د تنار څخه ډوډۍ را اخیستل او د دیګ څخه په خپل مبارک لاس غوښه را اخلي او په ډوډۍ کې یې اجدي. د صحابه کرام څخه لس نفره کورته ورځي، غوښه او ډوډۍ اخلي، هغه ځي او بیا نور لس نفره ورځي. سو په دغه طریقه ټول اهل خندق ته غوښه او ډوډۍ ورورسېدل. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وای په والله زموږ د خوړو څخه هیڅ شی نسو کم، دیګ او تنور پر هغه خپل حال ډک پاته و. آیا دغه کار ساحر کولای سي؟ ورونو، ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې د انصار څخه یې وشزه ده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د خپل لور په لاس یو کټو غوړی په هدیه کې ورولېژل. انجلی هم غوړی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کور ته ورول. هغه غوړی ځنی واخستل او کټو یې بیرته په لاس ورکړ. انجلی کټو کور ته راوړل او چپای وزړول ځکه خالی کټو. په دیواله کې یو میخ یا موجی وو، په هغه یې سرچپه وزړول. ورسته بیا ام سلیم رضی الله تعالی عنها و هغه خونی ته ورغله، ویل ده چې کټو هغه سي د غړو ډکه ده او سم زړیږي. نو یې خپل لور ته وویل یا بنتي تا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته غوړی نو ورول انجلی ویل ور می وړل مور یې ویل کټو داده ډکه ده انجلی وای ما ور وړل ام سلیم رضی الله تعالی عنها بیا کټو ورسره واخستل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله زموج هدیه در ترا ورسیدل ویل هو ام سلیم ویل هغه کټو خود دغه ده ډکه ده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل تا د الله و رسول ته خواړه ورکړه او الله جل جلاله بیا تا ته درکړه آیا دغه کار zarar در رسوي ورونو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای یو ورځ ډیر وژیوم او د لوږی په سبب د مسجد څخه راووتم ورونو ابو هريره رضی الله تعالی عنه د کمی ورځ څخه چې په اسلام مشرف وسو او بیا یې مدینه منوره ته هجرت وکي د دنیا ټول کاروبار ځنې پاتو فقط د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ملګرتیا خوشه او اختیار کړ نو خود د درغ دی الله تعالی عنه ژوند په مسکنت او لوجه تیرې دی درغ دی الله تعالی عنه وای زبه همیشه د لوجه په سبب د ضعف و هغه حالت ته ورسیدم چې غزار بسوم او لکه به حسه داسې بسوم خلق بویل دی مریض او مرګانی دی خو والله په ما کې نه مرض وو نه مرګان فقط وجبوم نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای یو ورځ ډیر وجبوم د دغه لوجه په سبب د مسجد څخه راووتم او پلار کې په دې امید و درېدم چې ګوندې د اصحاب کرامو څخه یو څوک ستراته وکي یا ازمال وجه حس کی او یو څه خواړه راکي زه ولاړم چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتی ما د یو آیات پښتنه ځنی وکړه په حقیقت کې هغه آیات زما زده وو خو پښتنه مې په دې سبب وو چې دی ما ته متوجی سي او ممکن ستراته وکي چې زما سره راځه خوده رضی الله تعالی عنه هغه آیات راته وایه او لاړی ځکه هغه هم د خړولو د پاره شی نه درلودي چې دی دعوت کې یا یو د تورک ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راووتی دا هغه څخه مې هم په هغه مقصد د هغه آیات پښتنه وکړه چې ممکن دی ستراته وکي یا یو څه خواړه راکي د هم آیات راته وایه او رهیسو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسجد څخه راووتی دهغه علیه الصلاة و سلام څخه مې هم په دغه مقصد پښتنه وکړه هغه علیه الصلاة و سلام زما د پښتنې جواب راته وایه او زما په مقصد پوښتو نو یې راته وویل یا اباهر زما سره راځه زه هم ورسره رهیسوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د ازواج مطهرات په هر کور کې پښتنه وکړه چې د خړولو د پاره یو شی لري خو د هر کور د طرفه د یا او منفی جواب ورکول سو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په ټولو کورو کې د خړولو د پاره شی نو موجود نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل زما روجه ده شو فکر وکړه دا د نبوت کور وو او د خړولو شی پکښ نهسته مګر نن ورځ زموږ او ستاسو کورو ته وګوري د خوراکي موادو او نورو سامانو د ایښولو د پاره ځای نه لرو او شکر یې هم نه ادا کوو بلکې د شکر په عوض او بدله کې په هغه الهي نعمتو د الله جل جلاله نافرمانی کوو الله جل جلاله دې را باندې ورحمېږي کډیر نعمتونه لرو په هغو کې اسراف او سیالی کوو نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای موږ کښېنستلو لږ وخت وروسته د انصارو د کورو څخه یو چا یو کټوري شیدې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هدیه راولېجل ابو هريره رضی الله تعالی عنه وای زه خوشاله سوم چې اوس به یو څه شیدې وچشم مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا اباهر اهل صفه راوغواړه اهل صفه هغه اصحاب کرام دي چې نه یې کور درلودي او نه اقربا، نه یې کاروبار درلودي او نه خواړه. دلته په مسجد نبوي کې یو دکانچه و، دالته اوسېدل. دغه نفر به کله ډېر و کله لږ. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای په دغه وخت کې اهل صفه تقریبا او یا نفر و، او هغه هم ټوله د لوږه په هغه حالت کې و چې تر ما یې ښه حال نو. هغه هم د لوږه پر لارې نسیتلای. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای ما د خپل ځان سره وویل یو کټوري شیدې او یا نفر وشي ما ته به څه شي راورسیږي. دغه یو کټوري شیدې خو یوازې زما نه بسیږي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وای اهل صفره وغواړه، خو مجبور وم ولاړم او اهل صفه مې راوبلل. هغه هم هغه او یا نفر چې ټول د لوږې مړه دي راغله. او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راته وویل دغه کټوري پر دوی وګرځوه چې ویچشه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای زما تشويش او پریشانی نور هم زیات سو، ځکه زه ساقي سوم او ساقي باید د ټولو په اخر کې وچشه، نو پوه سوم چې ما ته هیڅ نه راپاتې کیږي. خو د کټوري په ګرځولو مې شروع وکړه. اول نفر ته مې کټوري ورکړ، هغه دونه وچشلې چې په مور سو. دوهم نفر ته مې کټوري ورکړ، هغه هم تر مړېدلو وچشلې. دریم څلرم زه دغه لوښی ګرځوم او خلک یې تر مړېدلو پورې چشي، خو لوښی پر هغه حال دی نه تشیږي. خلک ټول ماړه سوه. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته راغلم او ما ویل زه او ته پاته سو یا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل وی چشه یا اباهر، ما هم دونه وچشلې چې ځان مې په مور کې. دوهم وار بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راته وویل وی چشه یا اباهر. په دغه ویلو کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مزاق یا مسخره مقصد و، یعنی تو خو هغه څوک یې چې د شیدو پر خلاصېدلو بیرېدې اوس څنګه سو؟ نو ویل وی چشه، ما بیا وچشلې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دریم وار راته وویل وی چشه. ما ویل یا رسول الله والله ځای نه دی را پکښې پاته، معده او کلمې ټول ډک سوه. وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تبسم وکړي، په شونډانو کې یې وخندل. ورونو دا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ځینې معجزې وې. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ټول ژوند او حالات پر دغه دلالت کوي چې دی عليه الصلاة والسلام د الله جل جلاله رسول و. عبد الله ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه هغه پسترګو معذره صحابي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته د ديني مسائلو د زده کولو د پاره په داسې وخت کې راغلی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د قريشو د مشرانو او سردارانو سره په دې امید په خبرو مشغول وو چې ممکن هغه ایمان راوړي او د دوی په ایمان راوړلو سره اسلام او مسلمانان قوی شي. نو دغه پستر ګولند معذور صحابي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه په دغه مهم وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی. اول علمني یا رسول الله، مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه وخښه چې په دغه وخت کې دی ورتراسي، ذکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده هغه مشران سره په دې امید مشغوله وو چې هغه دي مسلمانان سي. نو یې دغه عبد الله ابن ام مکتوم رضي الله تعالی عنه ته تندی یا وچولې لږ تریو غوندکی په خله یې هیڅ نه ورته وویل، خو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په تندی کې دا ښکاراس و چې د دغه وخت پر اتک سره نو خوشاله او د عبد الله څخه مخ واړاوه. د دغه کار یا عمل په باره کې الله جل جلاله آیاتونه نازل کړه، هغه چې فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني محمد صلى الله عليه واله وسلم تندي تريوكي او مخ یې وګرځاوه په دې سبب چې دته هغه روند عبد الله راغلی د ده او د قریشو د اشرافو خبرې ورقته کړې او ته د هغه لانده د حالت څخه څه شي پو یا خبر کړې شایي چې هغه دې په دغه تعلیم د ګناهو او بد اخلاقیو څخه پاک سي مقصد دا چې دغه د عبسه د صورت څوارلس آیات د دغه موضوع په باره کې نازل سوه چې په دغه کې ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته عتاب و بیا نو په ورسته کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه صحابي سره څه کول آیا ځینې خپه او ناراضه سو آیا ورته په قهر سو یوازې په موږ او تاسې کې نه بلکې په ټولو عادي انسانانو کې دا عادت دی که د یو چا په سبب موږ ته عتاب او سرزنش راکړه سي د هغه چا څخه موږ نه راځي بلکې نور مو هم بد ایسي چې ګوره ستا په سبب و ماته عتاب او سرزنش راکړه سول یا ستا په سبب ووهل سوم مگر څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله او نبی الله و نور ته په قهر سو او نه ځین ناراض سو بلکې د دغه عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه یې نور هم عزت کاوه کم وخت چې دغه ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته راغلی د علیه الصلاۃ والسلام به خپل پټور ته اوار کی او ورته ویل به مرحبا هغه څوک ښه راغلی چې د هغه په سبب زما رب و ما ته عتاب راکی او ډیر ځله چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غزا ته وتی دغه ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه به پر مدینه منوره امیر او دل منزو امام مقرر کی محترم ورونو د دغه ذکر سوی بیان څخه مقصد دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او ښه اخلاق حسن معاشرت او ټول صفاتونه چې په د علیه صلاتو و سلام کې موجود و هغه ټول د دې شاهد دی چې د صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله او نبی الله دی نو ته ای مسلمان وروره د زړه د اخلاص د ده علیه صلاتو و سلام پر نبوت او رسالت شاهدی ادا که او موږ ټول مسلمانان د زړه د اخلاص شاهدی ادا کوو داسې شاهدی چې په وینه او رګو کې مو بهیږي او د ساکشلو په حرکت کې مو موجوده ده داسې شاهدی چې د الله جل جلاله په حضور کې به د دغه شاهدی سره دریجو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی او دغه شاهدی په یقیني ډول سره زموږ څخه دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټولو هغه شیانو کې اطاعت وکړو کوم چې د علیه صلوات و سلام په امر کړیو او د ټولو هغه شیانو څخه لیرې سو کوم چې د علیه صلوات و سلام ځینې منع کړیو او ټول هغه شیان چې د علیه صلوات و سلام په خبر کړیو رښتیا او واقعي وبولو او د الله جل جلاله عبادت پر هغه ډول وکو کم چې د علیه صلوات و سلام را شوولې دی دغه شاهدی پر موږ دا لازم وي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جن او طریقې متابعت وکو او د ده علیه صلوات و سلام د جن څخه دفاع وکو او موږ پر خپل ځانو تر هغه عملی او تطبیق کو چې مرو او د الله جل جلاله و حضور ته دریجو دا ولی ځکه دا هغه حق دین دی او که د حق ملګری نسو نو بچیری یو معلومه خبره ده چې پس له حق ضلالت او گمراهی ده په آخر کې د الله جل جلاله څخه غواړم چې موږ او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دل څخه وګرځوي او د ده علیه صلوات و سلام پر طریقه مو ثابت او قائم کې او د هغو کسانو څخه مو وګرځوي چې د ده علیه صلوات و سلام د حوض څخه چشل کوي او د هغو کسانو څخه سو چې د ده علیه صلوات و سلام سره جنت ته داخليږي الله جل جلاله د دغه مالک او پر دغه قادر دی وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دعا په امید. محترم ورونو، څرنګه چې په پته کې لږ ځای پاتې دی او خالی پرې شولې هم ښه نشکاري، نو دلته به هم د قرآن مجید یو بل قسم اعجاز بیان کم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین و آله و اصحابه اجمعین. ورونو، پا قرآن کریم کی عددون او رقمون یا پا بل عبارت شمیر او حساب ځان ته خاص دلالتون لري چې بیل الله جل جلاله څخه بل څوک نه پوهیږي. او د دغه اعجاز څخه الهی او ربانی مقصد دادی چې و ټول بشر ته داسې دلیل وړاندې سي چې د قران مجید ټول آیاتونه او سورتونه الهی وحی او کلام الله دی. دا کلام د بشر کلام او د بشر د طرف څخه نه دی جوړ سوی، لکه څنګه چې ملحدین او زنادقه یا ځینې شک اچون کی وای، د دوی د دغه خبرو د نشرولو او رواجولو څخه مقصد د اسلام او مسلمانانو د دین نړول دي. دا ځکه چې دوی ویني چې مسلمانان یو وار بیا د خپل دین پر مبادیو او اساساتو راټولیږي. په کوپارو کې د ناکامۍ بیره او احساس پیدا سو، نو ځکه دغه کاذبه ادعاءاتو په نشرولو کې ډیر کوشش کوي. زموږ په دغه اوسنی بحث کې به د هغه ډیرو دلایلو څخه چې د قرآن کریم پر صداقت دلالت کوي او دا ثابتوي چې قرآن کریم د هر تحریف او اړولو څخه محفوظ او ساتل سوی دی، یو دلیل درته بیان کوم. ښاغلی ډاکټر رشاد چې د امریکا د اریزونا په ولایت کې د تومان په مسجد کې امام دی، یو نوی بحث وړاندې کوي چې په هغه کې دا واضحه کړې ده چې د نونس عدد د قرآن کریم د اسرارو څخه یو ډیر لوی سر دی او یو د هغه ښکاره دلایلو څخه دی چې په کتاب الله کې د عدد یا شمیر د اعجاز بیان کوي. د قرآن کریم اول آیات بسم الله الرحمن الرحیم نونس حرف دی یا د نونس حروف څخه جوړ سوی دی. او سورة العلق اول سورة دی چې د قرآن مجید څخه نازل سوی دی، خو دغه سورة هم پر نونسو آیاتو مشتمل دی. کم وخت چې جبریل علیه السلام د اول وار د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، د ځان سره نونس کلمې ورسره راوړې چې هغه دغه مبارک آیاتونه دي: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او کوم وخت جبريل عليه السلام د دوهم وار د پاره ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي، د سوره القلم دغه اولنی آیاتونه چې تر دغه ځای پورې دي: نون والقلم وما يسترون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بايكم المفتون، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ورسره نازل كلا چې دغه آیاتونه بیا اته دېش کلمې دي، یعنی دوه ضرب نونس مساوي اته دېش. او کوم وخت چې جبريل عليه السلام د دریم وار د پاره ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي، د سوره المزمل دغه اولنی آیاتونه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تر دغه ځای ورسره نازل کړه چې دغه آیاتونه د او پنځوس کلمو سره مساوي دي، یعنی درې ضرب نونس مساوي او پنځوس. او په څلورم وار کې چې جبریل علیه السلام وحی راوړي د سورة المدثر اولنی نونس آیات ورسره راوړه، او بیا په دغه سورت کې الله عز وجل فرمایي عليها 19، یعنی پر سقر یا د دوزخ پر اور نونس ملائکه ولاړ دي. تاسو په هجی چې زموږ دغه اوسنی بحث هم پر رقم نونس پورې تعلق لري، او بیا چې جبرئیل علی السلام د پنځم وار د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اغلی په دې وار کې سورۃ الفاتحه ورسره نازل کړه، هغه چې په نونس حروف سره شروع کیږي چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ده. او سورة الفاتحه هم هغه اولنۍ سورت دی چې ټوله په یو وار سره پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازلیږي. موږ ولیدا چې د سورة المدثر نونس آیات نازل سوه، او تر هغه وروسته بیله کم فاصله نونس حرف نازل سوه چې هغه د بسم الله الرحمن الرحیم حروف دي، چې د دې څخه دا ثابتیږي چې د بسم الله الرحمن الرحیم او د رقم نونس په مابین کې یو چنګ علاقه سته، او بل دا ثابتیږي چې دا غیر ممکنه ده چې قران کریم دي د بشر قول وي. ډاکټر رشاد نور هم پسې زیاتوي، د قران مجید د حسابي اعجاز یو بل نمونه دا ده چې د بسم لفظ یا کلمه نونس واره په قران مجید کې ذکر شوی ده چې د بسم الله الرحمن الرحیم حروف هم نونس دي، او د الله جل جلاله لفظ یا کلمه په ټول قران مجید کې 22,400 واره ذکر شوی ده، یعنی یو سل دوسل ویشت ضرب نونس مساوی 22,400. همدارنګه د رحمان کلمه په ټول قران مجید کې 55 واره ذکر شوی ده، یعنی درې ضرب نونس. همدارنګه د رحیم کلمه په ټول قران مجید کې یو سل څوار لسواره تکرار شوی ده، یعنی شپږ ضرب نونس. سبحان الله، بسمی نونس واره ذکر شوی ده، الله 22,400 واره ذکر شوی دی چې یو سل دو سلویشت ضرب نونس، رحمان 55 واره ذکر شوی دی یعنی درې ضرب نونس، رحیم یو سل څوار لسواره ذکر شوی دی یعنی شپږ ضرب نونس. شاغلی ډاکټر رشاد نور هم پسې زیاتوي، ټول قران مجید یو سل سوار له سورته دی، او بیل سوره التوبه څخه بل هر سورته په بسم الله الرحمن الرحیم سره شروع کیږي، چې د دې څخه مقصد داسو هغه بسم الله چې د قران مجید د سورته په شروع او ابتدا کې ده ټوله یو سل در له سواره ده، حال دا چې دغه شمیر او عدد د نونس د عدد سره هیڅ تعلق نه لري، حال دا چې دغه قرآنی اعجاز باید ثابت او محکم وي. نو د دغه یوې کمې بسم الله عوض او بدل د سورة النمل په دیرشم نمبر آیات کې راوړه سو، چې په دې حساب سره په ټوله قرآنی مجید کې بسم الله الرحمن الرحیم یو سل څوار لسواره ذکر شوی ده، یعنی شپږ ضرب نونس مساوي یو سل څوار لس. او یو بل عجب کار چې په قران مجید کې د رقم نونس پر اعجاز دلالت کوي دا دی، کوم وخت چې په سورۃ التوبه کې بسم الله نه و موجوده، او دا هم هغه یوازنی سورۃ دی چې بسم الله پکې نسته، او موږ غواړو چې د بسم الله په متعلق هغه عدد پوره کو چې د رقم نونس سره ارتباط ولري، نو په قران مجید کې په دغه غائب بسم الله پسې ګرځو. دغه غائبه بسم الله مو چیرې پیدا کړه؟ دغه سورت څخه چې بسم الله پکښ نهسته، یعنی د سورۃ التوبه څخه یې حسابه په 19 نمبر سورت کې چې سورۃ النمل دی هلته مو پیدا کړه. یا سبحان الله، دا کوم اعجاز دی؟ آیا بشر په دغه حجم لکه قران مجید او په دغه دقیق ډول سره یو کتاب جوړولای شي؟ په ټول قران مجید کې چې د حساب ارقام یا عددونه ذکر شوی دي، مثلا یو ځای دیرش، یو ځای دولس، یو ځای زر، یو ځای دریسو او داسې نور، دا ټول 215 اتیا واره کیږي، یعنی 15 ضرب نونس. همدارنګه قران مجید د ځینو سورتو په شروع کې په قرآني حروفو سره متميز او خاص دي، مثلا الف لام میم، طاسین میم او داسې نور. خدا داسې یو شی او کار دی چې په ټولو آسماني کتابو کې یوازې قرآني مجید په خاصه وي دي. خو هلته په قرآني مجید کې یو سورت دی چې د هغه په شروع کې قاف راغلی دی او د سورت قاف په نامه سره یادیږي، او په دغه سورت کې په خپله د قاف حرف 15 واره راغلی دی، یعنی 3 ضرب نونس. همدارنګه په سورت شورا کې د قاف حرف 15 واره راغلی دی، یعنی 15 جمع 15 مساوي 144، چې همدغه 144 د قران مجید د سورتو شمیر او عدد دی. دا هم باید درته معلومه وي چې سورت قاف د الله جل جلاله په دې قول سره شروع کیږي، قاف والقران المجید، او دا پر دې دلالت کوي چې د قاف حرف و قران مجید ته اشاره ده، او دغه د قاف په اعجاز سره په هدل مشتدار او شول چې دغه یو سل څور د سورته ټول قران مجید دی. او هلته په سورت قاف کې د یو بل اعجاز دلالت پروت دی، هغه دا چې د دغه سورت په 13 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي وعاد وفرعون واخوان لوط، یعنی عادانو او فرعونانو او د لوط علیه السلام قوم د رسولانو تکذیب وکي. دا خدای آیات ترجمه سو، خو زموږ مقصد هغه اعجاز دی چې په سورت قاف کې د قاف په حرف کې پروت دی. الله جل جلاله ولی دلته اخوان لوط و فرمایل، ولی قوم لوط و نه فرمایل، حال دا چې په نور قران مجید کې 12 واره د قوم لوط په نامه سره ذکر شوی دی. دغه یوازنی استثناء او فرق چې په سورت قاف کې راغلی دی، دا د الهی کلام پر احکام دلالت کوي چې د نورو ټولو ځایو مخالف د قوم پر ځای د اخوان لفظ استعمال کړی دی. دا ولی؟ دا ځکه کدلته هم د قوم لفظ ذکر سوی وای، نو په دغه صورت کې به یو قاف زیات سوی وای، چې ټوله به د 15 واره په عوض 15 واره قاف ذکر سوی وای، چې دغه عدد د نونس د عدد سره هیڅ ارتباط نه لري. او بل دا چې په صورت قاف کې 15 قاف د صورت شورا د 15 قافو سره فرق کوي، نو حسابي معادله داسې کېده چې 15 جمع 15 مساوي 115. حال دا چې 115 د قران مجید د سورتو شمیر نه دی، او که په بل عبارت سره ووایم، فقط په دغه تغیر سره چې د اخوان پر ځای د قوم لفظ استعمال شوی وای، هغه دقیق حسابي نظام ټول نړۍ دی. او بیا تاسو وګورئ چې دغه دقیق حسابي نظام د خپل عظمت سره سره په ډیر بسیط او ساده شکل سره راوړل شوی دی، په داسې ډول سره دی چې ډیر ساده او عام عقلونه هم په پوهیدلای شي. خو په عین حال کې دغه تشابه، دغه توافق او دغه تکامل ته د کمپیوټري عقلو ضرورت سته، او دغه الهي نظام او قرآني اعجاز پر ټولو کوپارو رد دی. موږ مسلمانان په ډاګه او پوره ایمان او اطمینان سره دا ویلای سو چې دا هیڅ امکان نه لري چې قران مجید د بشر قول او کلام وي. الله جل جلاله په سوره المدثر کې د نونس عدد د اختیاري دو په سبب فرمایي وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا، يعني موږ نه دی ګرځولي دغه رقم د نونس مگر د پاره د ازموینې او امتحان د هغو کسانو چې کافران سوي دي. الله عز وجل په د مخنیو آیاتو کې فرمایلی دي چې د دوزخ پر اور نونس ملائکه مقرره دي، او اوس فرمایي چې دغه د نونس ملائکو عدد چې موږ ذکر کړي دا د هغو کسانو د پاره د امتحان او ازمایونی د پاره دی چې دوی کافران سوي دي. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب، او د پاره د دې چې یقین وکړي هغه کسان چې ودوی ته کتاب ورکول سوي دي، چې هغه يهود او نصارا دي، ځکه د دوی په آسماني کتابو کې هم د اور د اداره کوونکو ملائکو دغه نونس عدد ذکر سوی دی. ويزداد الذين امنوا ايمانا او بل د دې د پاره دغه عدد ګرځول سوی دی چې هغه کسان چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې ایمان راوړی دی خپل ایمان نور هم زیات کړي. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون او د دې د پاره دغه عدد ذکر سوی دی چې هغه کسان چې ودوی ته کتاب ورکول سوی دی او نور مؤمنان په دې عدد کې شک ونه لري یا شک ونه کړي. نو اوس تاسو ولیدل چې په دغه لوی حجم کتاب کې چې اصلا د بشر د قانون او تشریع د پاره نازل سوی دی خو د هغه شریعت تر څنګ دغه عددی اعجاز هم پکې مراعات سوی دی. آیا یو بشر کولای شي چې په دغه دقت سره دی یو کتاب جوړ کړي؟ دا ممکن نه ده ورونو. قران مجید نور هم عجب او غریب اعجازونه لري کژوند او صحت باقی و پر خپل وخت به درته بیان سي ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونه